राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 नवंबर 1994 को रात्रि 8 बजे कोलाइट में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष जैसे आ जाए वैसे कहने की एक चेष्टा कर रहा हूँ। मेरे कहने में जो अच्छी अच्छी बातें आवे वे एक सिद्धांत की है, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, संत और महात्माओं की वाणी की उत्तम उत्तम बातें हैं। इनमें त्रुटियां हो जाए, गलती हो जाए, वो मेरी व्यक्ति की है। व्यक्ति की बातों की तरफ संत महात्मा अच्छे सज्जन पुरुष ध्यान नहीं देते, वो सिद्धांत की तरफ ख्याल करते हैं। अपने यहाँ अभी कपिलायतन आए हैं, भगवान का कपिल महाराज का ये स्थान है, इसको कपिल गंगा भी कहते हैं, नहाने में कहते कपिल गंगा है। यहाँ आना है, स्नान करना है, तीर्थों में जाने में लाभ ही लाभ होता है। शब्द कहते एक बात याद आ गई, तीर्थ है ना, तीर्थ इनमें तीन अर्थ होते हैं। ये चार अर्थ है, अर्थ धर्म का मोक्ष, उसमें पैसा का तो खर्चा होता है, तीन लाभ होते हैं। अर्थ धर्म का मोक्ष, आने में जाने में करने में पैसा का खर्चा होता है, धर्म होता है, कामना सिद्धि होती है, मुक्ति होती है, ये तीन अर्थ सिद्ध होते हैं। इस बार ये तीर्थ है, ऐसी व्याख्या सुनी थी हमने। तो वास्तव में कल्याण करना है, अपना उद्धार करना, ये खास बात है। ये मानव शरीर मिला है, वो भाई हो चाहे बहन हो, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मुक्ति भाई लोगों को चाहिए, बहनों को भी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, तो कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। तीर्थों में सावधान ज्यादा रहना चाहिए। जैसे अच्छी भूमि होती है तो उसमें जो पौधे उगते हैं वो सब के सब अच्छे होते हैं। तो यहाँ भजन, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण आदि अच्छे काम करोगे तो वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ कहीं पाप हुआ, न्याय हुआ, झूठ कपट हुआ, ठगी, धोखेबाजी, खराब दृष्टि हुई, तो इससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। क्यों, अच्छी जमीन होती है, जो बीज पड़ता है वही अच्छा होता है, तो खराब बीज न पड़ जाए, इस वास्ते सावधान रहना चाहिए। भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। पहले मैंने यहाँ सुना है बहन बहना माता तीर्थों में जाती हुई फिरती हुई भगवान के नाम का कीर्तन करती रहती थी, बड़े अच्छा है। फालतू बातें जो हो, भगवान नाम का कीर्तन हो, नाम का जप हो, दान पुण्य हो तीर्थ हम भगवान के दर्शन है, तीर्थ मंदिरों में दर्शन करना है, गरीबों की सेवा करना है, ब्राह्मण आदियों का पूजन करना है, अच्छा काम करना है यहाँ हमारे, इसीलिए हम आए हैं। थोड़ा दिन है यहाँ, बहुत थोड़ा दिन है, कई तीर्थ हम बहुत ज्यादा होता है, जैसे माघ मेले में माघ मास भर रहते हैं, यहाँ तो बहुत 3-4 दिन है, इसमें खूब सुबह संयम से रहते हुए भजन ध्यान जब करना है। सत्संग सुनने से बहुत लाभ होता है, मेरे तो एक बिल्कुल प्रकृति है और स्वभाव में भी ये चीज आ गई है, सत्संग अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है और जहाँ होता तो सुनना भी अच्छा लगता है, मेरे मन दोनों करता है। प्राय वक्ता लोग है वो सुनाना ज्यादा चाहते है सुनना कम चाहते, हमारी रुचि है सुनने की भी होती है, जो अच्छे कोई सुनाने वाले हो तो सुनने की भी रुचि होती है, तो सुनाने को तो ये व्यसन ही है एक तरह का, ये तो आदत पड़ी हुई है वर्षों से कर रहा हो तो स्वभाव बड़ा हुआ है। आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना है। भाई बहन बहुत दूर दूर से आए हुए हैं तो यहाँ से लेकर जा रहा है, खाली नहीं जा रहा है, खाली तो जा ही नहीं सकते, परंतु सावधानी रखे तो बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं, और विशेष सावधानी नहीं रखे तो जीते रह जाते हैं। बहुत कम बोलना चाहिए और इंद्रियों को बस में रखते हुए भगवान को याद रखते चलो, तो भजन का भी महत्व ज्यादा होता है। तीर्थ है भजन को बल देता है, सत्संग को ये बल देता है, इस वास्ते अपने मन को बस में रखते हुए भगवान की तरफ चले, बड़े सावधानी के साथ हमारा समय व्यर्थ न चला जाए। उम्र भर में ऐसी बात है कि सावधान रहना है, पर तीर्थों में सत्संग में ऐसे जाए तो वहाँ विशेष सावधान रहना है हर समय। यही तनु कर फल विषय भाई, ये मन मानव शरीर है, ये संसार का विषय भोग करने के लिए नहीं है। यहाँ यज्ञ आदि करके हम स्वर्ग आदि जावे तो स्वर्ग स्वल्प वहाँ भी थोड़ा है, अंत दुखदायी, इसमें कोई वास्तविक लाभ नहीं होता है, लाभ तो भगवान में लग जाए इससे ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि सब जगह भगवान को देखना, हर समय ये ख्याल रखो कि भगवान है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, याद है, सन्मात्रम शुभम निर्णाम, मनुष्यों के लिए परमात्मा की सत्ता रूप का ध्यान है बड़ा शुभम है, बड़ा सरल है, बड़ा लाभदायक है, सरल भी है, महान भी है, से सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। ये सत्ता रूप जो है रूप दिखता है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, ये बड़ा तंबू है, ये बीच में लाइट लगी है, थम्बा लगा हुआ है, प्राणी है, इनमें जो है पना दिखता है वो है परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि ये दिखने वाला तो बिल्कुल क्षण भंगुर, एक क्षण भी टिकता नहीं, निरंतर जा रहा है। ख्याल करें भाई बहन इस बात की तरफ, ये शरीर दिखता है, दिखता है, ये है नहीं, निरंतर मौत की तरफ जा रहा है। सब इतना दृश्य मात्र है, मनुष्य क्या, पशु पक्षी वृक्ष मकान, ये सब के सब अभाव की तरफ जा रहे हैं, चले जा रहे तेजी से निरंतर। आप काम धंधा करो न करो, भजन करो कीर्तन करो, अच्छा करो मंदा करो, कुछ भी करो, चाहे नींद ही लो, परंतु इसका नाश होना कभी बंद नहीं होता। हम लोगों के में एक वहम है और उसको बड़ा सच्चा माना है कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये जी नहीं रहे, मर रहे हैं, ये शरीर मर रहा है। जितनी हमारी उम्र आ गई है इतना तो मर गए, जन्मता है तो बालक बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है जो छोटा होता है, इस तरफ ख्याल कम करते हैं। हमारी उम्र में से जितनी उम्र आ गई है उतनी तो खर्च हो ही गई, उतने तो मर ही गए, इतनी तो मौत नजीक आ ही गई, अरे वो आ ही रही है। अभी मैं आकर बैठा तो 18-19 मिनट हुए, तो 18-19 मिनट आप छोटे बड़े बूढ़े छोटे बच्चे चाहे आज का ही जन्मा हो, ये 19 मिनट तो कम हो ही गया। इतनी मौत तो नजीक आ ही गई, प्रत्येक क्षण मृत्यु नजीक आ रही, जिसको कोई नहीं चाहता वो मौत आ रही है, और जीना चाहते हैं वो खत्म हो रहा है, जिसको चाहते हैं वो तो खत्म हो रहा है, और जिसको नहीं चाहते है वो नजीक आ रही है। हरे भाई बहन ध्यान दे, जितना समय बीत रहा है उतने मरना तो आ रहा है नजीक, और जीवन हो रहा है खत्म। हम देखते हम जी रहे हैं, उधर ख्याल नहीं है जी कहाँ रहे हैं, जितना समय हमारा बीत गया वो तो उतने तो मर गए कम हो गए। जी रहा गाड़ी कितना इसका तो पता नहीं है, परंतु इतने दिन मर गए ये बात बिल्कुल पक्की है। 10 वर्ष आ गया तो 10 वर्ष मर गया, 20 वर्ष आ गए तो 20 वर्ष तो उसके खत्म हो ही गए, उम्र में से 20 वर्ष तो चले ही गए, वो आने के है नहीं पीछे लौट करके। 50 वर्ष आए तो 50 वर्ष मर गए, अब कितना वर्ष अगाड़ी है इसका पता नहीं है, जीने का तो पता नहीं है, पर मरने की बिल्कुल निश्चित पक्की सच्ची बात है वो उम्र खत्म हो चुकी है, अरे वो नहीं हो रही है, निरंतर हो रही है। इस वास्ते भगवान को याद करो, दो बातों को याद कर, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये मौत को याद रखो भाई, जा रहा है थोड़े दिन में काम कर रहा है, भगवान को याद करना है। कब करोगे पता नहीं है, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब, एक पलक मारते मारते चट चला जाएगा। श्वास हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों यहाँ आदत बना लो, 3 दिन 4 दिन है प्रतिपदा के सुबह तक है, बहुत लोग पहले 2-3 दिनों में पूर्णिमा के दर्शन करके दीप बालिका देख करके चल देते हैं। आजकल इन जमाने में तो मैंने देखा है कि पूर्णिमा के दिन स्नान करके चल देते हैं, दिन में ही चल देते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। पहले ऐसी बात थी कि पूर्णिमा के दिन यहाँ दीप मालिका होती है तो पूर्णिमा को रहते दीप मालिका के दर्शन करके जाते थे। आजकल ऐसी देसी परसों में मैंने देखा है पर पूर्णिम के शुभ ही चल देते हैं, बहुत मिला चला जाता है, शहर वाले तो बहुत जल्दी भाग भूल जाते हैं एकदम ही, तो अपने बहुत थोड़ा समय है। इस समय में भगवान नाम का जप करना है, ये आदत बना लेगा, स्वभाव बना लेना है, यहाँ से लेकर जाना है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों बड़ी सीधी बात है, सो मैं रहते 16 वर्षों का दशम कहू लोक लाह पर लोक निबाहू, सुबह रहते 16 राम राम राम राम राम सीधा है, अरे सुख सबका हूँ, सबको सुख देने वाला है, इसके अधिकारी सब हैं, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, किसी वन किसी आश्रम के किसी देश के किसी वेश में रहने वाले, कोई क्या हो भगवान का नाम सबके लिए। संप्रदायों में अलग अलग है परंतु अपने तो यहाँ विशेष करके एक बात ही विशेषता से राम राम है, राम सकल नाम अधिका, ओ नाथ अग खगण बधिका। नारद जी ने भगवान से ये वरदान मांगा है, राम सकल नाम अधिका, जितने भगवान के नाम और नामों में सब में शिरोमणि पता है, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्ण पर, जो गोस्वामी महाराज कहते हैं एक छत्र ये रहा इससे हो एक मुकुट मणि, सब वर्ण पर सब वर्णों के ऊपर ये रहते हैं और वर्णों के ऊपर नहीं जाता है, न भी ऊपर जाता है, मुख्य माँ की बात है, तो सब वर्णन पर जो है तुलसी रघुवर नाम के वर्ण बेराज ये वर्ण है, संपूर्ण वर्णों के ऊपर है। वर्ण विलोचन जन जी जो इसको आंख बताई है कि ये मनुष्य की आंख है, आंख ऊपर एक भावना होता है भीतर में एक होता है, ऐसे रह तो यू है विद्धि उसी में, ये आंख नेत्र है देखने के लिए, और ये सब मुकुटमणि है, इसमें राम राम जपने का बड़ा भारी बात है, नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई है, मैंने पुस्तकें देखी है पढ़ी है सुनी है, जिसमें एक तो सत्संगति एक भगवान का नाम, इन दो की महिमा बहुत आई है, जगह जगह संस्कृत ग्रंथों में, हिंदी के ग्रंथों में, संत महात्मा वो अपने प्रांत में अपनी अपनी सीधी भाषा में नाम की महिमा बहुत कही है। महाराष्ट्र में देखो तो वहां भी नाम की महिमा, गुजरात में देखो वहां भी नाम, पंजाब में देखो वहां भी नाम की महिमा, यहाँ मारवाड़ में देखो, मरुस्थल में देखो, नाम की महिमा संतों ने गाई। जो जो अच्छे संत हुए हैं अलग अलग प्रांतों में, संत होते चले आए हैं और संतों की महिमा विलक्षणता दीखती है। ये कई गांव ऐसे है जिसमें 100-200 वर्ष में संत नहीं गए, बहुत कम गए हैं, वे गांव भूत भूत प्रेतों का निवास जिससे प्रत्यक्ष दिखते। मैंने देखा है इधर घूम करके, ये मेरी देखी हुई बात है। और जिसमें संत आते रहते हैं 100-200 वर्षों में, उनकी विलक्षणता है। कई कई ऐसे गांव जिसमें मंदिर नहीं, भगवान का ठाकुर जी का मंदिर ही नहीं है, झालर नगर रंग शंख की आवाज ही नहीं है। ऐसे ऐसे गांव है, भूत प्रेत होते पिशाच, जीवन जैसे प्रेत भजन मेरा, जीवन जैसे प्रेत भूत प्रेत होते हैं। तो भगवान की कृपा है, वो अपने ऐसा होता है। अपने इस देश में ये बड़ा भाई तीर्थ है कपिलायतन, कोलायत कहते हैं कपिलायतन, कपिल महाराज का ये स्थान है। संत हुए या कई संत हुए है, वो जागीरी जमदग्नि जी महाराज कहते हैं, कोई कैसे संतों के नाम से यह स्थान भी है, किसी को तो कैसे हुए है पता नहीं है। महाभारत में कथा आती है उत्तंक मुनि की, वो भी शायद यहाँ के ही थे, पूरा पता नहीं है, भाई इतना भूगोल का ज्ञान नहीं है, भूगोल खगोल आदि के जानने की मेरी विशेष इच्छा हुई नहीं कभी, इस बात ज्यादा जानता नहीं हूँ। परंतु बात देखो सब मालूम होता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो बीच में आया है वो था मरुस्थल, वहां पर आओ तो उसने मांगा है कि महाराज वर्षा हो जाए, तो वर्षा की मांग यहाँ इस देश में ज्यादा होती है। चातुर्मास में संत को महाराज बाबा जी मैं कदू से हरे हुए मैं कदू वर्षा कब होगा, यहाँ इच्छा रहती है। तो उसने मांगा है भगवान कृष्ण से उत्तक बोले के महाराज चाहो जब वर्षा हो जाए, तो इसलिए ये लक्षण बालक होते हैं। तो इसमें ये देश हुआ बड़े संत हुए, अभी अभी महात्मा भी हुए, अभी 100-200 वर्षों में कई संत हुए, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष हुए हैं, उनकी एक परंपरा चलती है, तो अभी तक उनकी परंपरा चलती है 300-400 वर्षों में भजन स्मरण करने का उनका प्रभाव चल रहा है। तो यहाँ पवित्र देश है, और दूसरे देशों से ये बहुत पवित्र देश है, इसमें हिस्सा बहुत कम है, क्या कम है। आजकल ये बदिरा शुरू हो गया है, महान पाप, बड़ा बड़ा भयंकर पाप, मदिरा मांस या नहीं है, मछली है, अंडा है, मांस है, ये यहाँ देश में नहीं थे। यहाँ में गुजरात काठियावाड़ ये कुछ देश पवित्र है, उसमें भी ये बार बार पवित्र ज्यादा है, इसमें बलिता नहीं है। ये मदिरा का प्रचार हुआ है, बहुत बलिता ये गांव में हो गई है। आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने गांव में मदिरा बताने दो, दारू पीड़ा है ना, दारू पर दारा दो है तन धन की आड़, नर सांप्रद देखो नजर नफा और नुकसान, प्रत्यक्ष बात है नुकसान नुकसान है। शरीर खराब होता है, पैसे दस्त हो जाते हैं, इज्जत खराब हो जाती है, गाली गलौज करते हैं, मेरे कई काम पड़ा है, अपनी स्त्री को मारते हैं, पैर बैठी माँ को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। भाइयों बहनों इससे बचो, ये महापाप है, महापाप, मामूली पाप नहीं, महापाप में चार ही महापाप है, चार गिनती गई, एक मदिरा पान है और एक ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, ब्रह्म हत्या सबसे ऊंची पाप है, ब्राह्मण को मार देना ब्रह्म हत्या, असुरापात और गुरु पत्नी गमन और सोना और रत्नों की चोरी, ये महापाप है। गोहत्या से बढ़कर पाप है, गोहत्या बहुत हिंदुओं के लिए पाप, ऐसे ही ये चार महापातक है। इससे भी बड़ा पाप है गर्भ गिराना, यत पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भ पात रहे, ये आदमी जानते नहीं थे पहले लिखा तो, अब तो समझते नहीं थे ये कोई पाप करता है क्या। आजकल देखो तो जगह जगह हो रहा है, हमें कहना पड़ता है भाई तुम्हारे घर में कैसे भिक्षा दे, तो शर्म आती है, पूछना पड़ता है। जिसके घर में गर्भपात हुआ है उस घर का पानी भी पीना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा कहता हूँ हमारे को भिक्षा मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। महान पाप, बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो इनके जो चार पाप है उनके साथ में ये बड़ा चार पाप गर्भपात करना बड़ा पापी है। ये करते हैं तो महाराज संत महात्मा गर्भ में नाश कर दे, बेचारा कैसे जन्म लेगा, वो कैसे यहाँ आएगा, अपनी बात करेगा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ बताया है शास्त्र में, दुर्लभ हो मानुषो देव भागवत में आया है, निमी राजा निमी के नौ योगेश्वर के प्रसंग में। ये दुर्लभ शरीर है, वो सर्व बेचारे को जन्म में आने ही नहीं देना, पहले ही खत्म कर देना, कितनी बड़ी भाग्य हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है ये, वो पाप आ रहा है। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कितने नष्ट हो रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों, ऐसे गर्भपात करने वाले दर्शन करने से पाप लगे, देखने से इतनी पाप की पोटली हो जाता है, पाप का ही रूप हो जाता है। इस वास्ते इससे बचो बहनों, माताओं कृपा करो, आप कृपा की मूर्ति हो। माताओं का हृदय कोमल होता है, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के पुष्ट करने में माँ के समान दूसरा कोई नहीं है। वो माँ खुद अपने संतान का हत्या कर देती है, क्या माँ है, डाकन है, बहुत पुत्रादिनी सर्पणी माँ नहीं हो, माँ खड़ा नहीं लाए। माँ का दर्जा सब में, जितने संसार में कुटुम्बी होते हैं उन सबसे अधिक दर्जा ऊंचा माँ का है। पिता से 10 गुना कई जगह 100 गुना अधिक माँ का आदर होता है। राम जी जब वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के चरणों में नमस्कार किया, तो कौशल्या ने कहा ये क्या बात है, राजगद्दी हो रही थी और वनवास जा रहे हैं। तो राम जी बड़े प्रेम से बोले, माँ को दुख न हो जाए, क्या राजगद्दी होगी, बेटा कुछ खा लो, माँ का स्वभाव खा लो, कुछ खा लो, ये स्वतः ही उनका पोषण करने वाली है माँ, भोजन के भोजन खा लो। राम जी ने कहा माँ मेरे को तो राज हो गया, अयोध्या का राज न होकर वनवास का राज हो गया, ऐसा कहा, जंगल में निकाल दिया ऐसा नहीं कहा, वनवास का राज मेरे को तो पिताजी ने दे दिया। पूछा क्या बात है, कोई कहीं नहीं वरदान मांगा है, 14 वर्ष वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तो वनवास हो चुका। किसने कहा, पिताजी ने कह दिया। तो वहां कौशल्या ने कहा, पिताजी ने अगर 14 वर्ष वनवास का कह दिया है तो मैं कहती हूँ तुम मत जाओ, अब दोनों वचन आ जाए तो माँ का वचन ही मानना चाहिए, दोनों वचनों में प्रबल मेरी बात है, शास्त्र की दृष्टि से पिता की आज्ञा पालन करना श्रेष्ठ, उससे भी ज्यादा माँ की आज्ञा पालन करना, दोनों वचन आ जाए तो माँ की बात अधिक मान्य होती है, कौशल्या कहती है। तो राम जी कहते हैं कि माँ इतने तो माँ अकेली कह रही हो, आप उधर हमारे माँ बाप दोनों कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं जी, माँ कह रही है, के कई माँ कह रही है। तो कौशल्या कहती है कि पिता से 100 गुना अधिक तो मेरा है, पर मेरे से अधिक गुणी विमाता है, वह छोटी माँ है उसका है। बहनों माताओं जरा ध्यान दो कितनी बात कौशल्या कह रही है, राम लला जैसा बेटा जंगल में जा रहा है उस समय में भी कितने सावधान है, मेरा 100 गुना अधिक है पर मेरे से भी तेरी छोटी माँ का अधिकार ज्यादा है, 100 गुना है। जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन शत अवध समाना, 100 अयोध्या के समान, मैं तो 1 अयोध्या में रखती हूँ और केके के वजन 100 अयोध्या है, इस बात बन जाओ कि कितनी बात कह रही कौशल्या माँ। बहनों माताओं भाइयों, माँ का कितना ऊंचा दर्जा, वो माँ बनना नहीं चाहती है तो क्या बनोगी तुम, माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगी। राम राम राम राम राम, बड़ा भारी अपमान है, बड़ी भारी हत्या है, बड़ी भारी शर्म की बात है, माँ नहीं बनती तो। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी के जो मूर्छा हो गई, तब कहा कि भाई मर जाए उसका बड़ा दुख है। नारी है तो प्रिय बंधु हमारी, मैंने गलत गजब कर दिया एक स्त्री के लिए, मेरे भाई के क्या हो गई। नारी है विशेष कठिनाई, अगर स्त्री चली जाए तो कोई विशेष हानि नहीं है, तो भाई की विशेष हानि नहीं है, माँ मर गई। अरे ऐसे मिलन ऐसे उधर भाई मिलता नहीं, हम कैसे मिले, दशरथी महाराज शरीर ही नहीं रहा तो मेरे भाई कैसे मिलेगा। तो वहाँ स्त्री की दर्जे की बात बताई है कि नारी हानि वो विशेष, वो नासी विशेष नहीं है, तो स्त्री की हानि हानि नहीं है, माँ की हानि, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है। अगर माँ ही नहीं बनने बनती क्यों स्त्री बनती है। अरे वो भाई शर्म आती है हमें, अपना देश जरा लज्जा वाला है, और जगह भाषा निर्लजता से चलती है, अपने इस देश में लज्जा शर्म की विशेष बात है, जब क्या कहें उसको, ऐसी बात है दशा। तो बहनों माताओं सावधान रहो, अपनी बहन है बेटी है जो अपनी उसको बचाओ, महान पाप से बचाओ, संतान के माँ बनो आप। और ऐसा आपके विचार हो तो संयम रखो, अपने सावधान रखो, अपने इंद्रियों को वश में रखो, संयम जीवन रखने संयत रखने से आपका शरीर ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, विचार अच्छे होंगे, भाव अच्छे पैदा होंगे। कामी लोलुप जो पुरुष है उनकी बुद्धि ठिकाना नहीं रहती, स्मृति नहीं रहती है, याद रहती है इस बात से। तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म विद्या के लिए संतों के पास जाते हैं तो वे ऋषि महर्षि कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, पहलवानी करते तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, रोगी जाता है तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। हरेक जगह आपकी पुष्टि होती है, उसको निरर्थक नष्ट कर देना कितनी बड़ी भारी लज्जारी शर्म की बात है। चरित्रहीन आदमी कोई काम का नहीं है, वो चरित्रहीन हो गए। इस परिवार नियोजन के प्रचार के प्रसार से चरित्र नष्ट हो रहा है, मनुष्य का जीवन नष्ट हो रहा है, चरित्र नष्ट हो रहा है, जो इज्जत है असली असली बात है वो नष्ट हो रही है। बहुत ज्यादा व्यभिचार अनाचार दुराचार बढ़ रहा है। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, कृपा करो, इस तीर्थ में आकर के वो सदा के लिए कर दे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक बात बताता हूँ ध्यान देना, एक बात मैंने सुनी, मेरठ में एक नौकर था, अच्छी धनवती माता थी, तो एक नौकर रिक्शे वाले ने मिलकर के उसको मार दिया, माँ को। बहन थी वो, मन नौकर ने अपनी मालिक थी स्त्री, उसको दोनों मिलकर मार दिया। उसमें मेरे मन में जोर से बात आई कि भाई ऐसा काम कभी मत करो कि जिसका पीछा सुधार नहीं कर सकते, जिन्होंने ऑपरेशन कर लिया है उसका सुधार कर सकते नहीं, ऐसा कभी पाप मत करो, ऐसा काम कभी मत करो जिसको पीछा सुधार न कर सके। बिगाड़ करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, परंतु कोई काम आ जाए तो पीछे जिसका सुधार कर सको, ऐसा काम हो जाए तो इतना दोष नहीं, पर फिर वो सुधार कर सकते ही नहीं। जिनके ऑपरेशन करा दिया अब उसे संतान हो सकते ही नहीं। अच्छा ठीक है, इस बात हुई नहीं है, वो दाना कह रहा था गांव में दो लड़के थे मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी कई दशा हुई। हम दक्षिण में गए थे, वहां कहा महाराज दो लड़के थे, एक को पागल कुत्ता खा गया वो मर गया, अब ये कि आप आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। अरे मेरे आशीर्वाद जरूर, तुम्हारे घर में बालकों की खानी है उसको नष्ट करके अब रोते हो। और याद रखो जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है उनके संतान नहीं होगा। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स स्वदेशो भुवन त्रयम माता च कमला देवी। हम सबकी माँ है कमला लक्ष्मी जी, और भगवान हमारे परम पिता है। लक्ष्मी जी ने अपने गर्भ को फेंक दिया, निकाल दिया, वो जल में पड़ा रहा, वो अंडा हुआ ब्रह्मांड, ये उसमें ये जीव है, अपने जितने हैं ये ब्रह्मांड में है, ये स्वर्ग मध्य पाताल अतल वितल सतल तलातल महातल रसातल पाताल, और ऊपर भूलोक भोरलोक मरलोक जनलोक तपलोक सतलोक ऊपर के ये 14 लोक सब ही उसी से पैदा हुए, परंतु फिर लक्ष्मी जी के संतान नहीं हुआ। एक संतान को उसे फेंक दिया पानी में, जैसे ही ब्रह्मांड की रचना हुई सब हम उनकी संतान है, माता से कमला देवी और पिता देवो जनार्दन, हम सब भाई हैं। तो इतनी सृष्टि पैदा हुई पर लक्ष्मी जी फिर संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी जी नहीं हुआ नहीं है, लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न होने वाली राधा और आष्ट सखिया मुझे किसी की संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी उत्पन्न वाली उनके संतान नहीं हुआ, रोवेगी पीछे। कई बहना मिलती है कहती है भगवान तो पुत्र हो जाए, संतों के पहले ऐसी बात हुई थी संत कहते थे हाँ बेटा तुम्हारी संतान हो जाएगा, जवान से संत हो जाते थे संतान। अब महाराज पूछ लेंगे महाराज मेरे संतान नहीं है, वो समझते ये भी साधु है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई वर्तमान नहीं है, मैं तो कहते मेरे को सुमंत्र आता नहीं, सुमंत्र कर दिया कर दे, हमारे को आता नहीं, हमारे पास विद्या नहीं है। लोगों की श्रद्धा है महाराज कद की मैं कदू सही महाराज जी सोर हो जाए ऐसा लड़के की चाह ना आए होता नहीं। महाराज बेटे के लिए कितनी देवताओं को पूजते हैं, कितनी मनोवृत्ति मनाते हैं, दवाया सेवन करते हैं, कितना करते हैं, उस बच्चे को नाश कर देना घर में आगे पाठ कर देना कितना बड़ा भारी पाप है, कितना बड़ा भारी अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। अपने अपने गांव में जाकर के आप इसका प्रसार करो, कैसी हत्या न करे, कोई कहे वो ऐसा हो जाएगा खाएंगे क्या। देखो कितनी एक बेअकली की बात है, अन्न पहले से हो उतना ही, फिर के आदमी ज्यादा हो जाए तो क्या खाएंगे। वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं फर्श ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा होगा अनाज ज्यादा होगा स्वतः ही, इसका पालन करने वाला भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में है बिल्कुल नहीं। तो सज्जनों सज्जनों कहते हैं अन्न पैदा नहीं होगा तो क्या खाएंगे, एक दिन के 40-40, 50-50 रुपए मथानी में चावल से दिया, मैंने देखा एक आदमी को एक दिन में 40-40 रुपए एक दिन का कितना धन खाएगा, कितना ही महंगा हो गया तो भूखा मरेगा। आदमी मिलते नहीं है काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले दुनिया में काम करने वाले कितने के 5-10-15-20-20 रुपए तो हर एक जगह मिलता है, कोई खेती में 40-50-60-60 रुपए रोजाना एक दिन के इतना भी, ये तो प्रत्यक्ष बात है। जब उसमें अन्न कितना कितना क्या भूखा मरेंगे, अन्न नहीं खा सकेंगे, आश्चर्य की बात है। कहते अन्न नहीं खाएंगे तो भूखा मर जाएंगे, भूखा मरोगे इस ऑपरेशन के कारण, क्यों मनुष्य पैदा होंगे कम खेती करोगे, कम खेती करेगा कौन, 800 बीघा एक आदमी की जमीन, दो लड़के उसके, तो एक लड़का तो नौकरी में रहता बम्बई वहां उधर, और एक लड़का माँ बाप की सेवा करना है, 800 बीघा जमीन को संभाले कौन संभाले, जमीन बहुत बड़ी है, बिना खेती बोए बिना जिसमें बीज बोते नहीं जमीन बड़ी है बहुत, तो ज्यादा होने से खेती ज्यादा होगी उसे अनाज ज्यादा होगा, अब खेती बंद हो गया तो अन्न कहां से पैदा होगा, भूखा मरोगे बड़ी दुर्दशा होगी और पाप का फल बड़ा भयंकर होगा। ये रखने का आपके हाथ में नहीं है, महामारी होती है भूकंप होता है कई तरह की मारियां होती है, जैसे भगवान सब ठीक रखते हैं, प्रकृति ठीक तरह से संसार को संतुलन रखती है, तो वो हाथ में भगवान के हाथ में ये बात है। अब कहती है कहीं हमारे मारवाड़ी कहावत है, हम तो मैं मौत छड़ी वाले और कहीं छड़े हो यहाँ से, मैं वो कहीं नहीं कर सके, मैं मौत नहीं कर सके जगह मौत कर सके साहब जी, उनके कितना ऊंचा हाथ में आ गया राम राम राम राम। इस वास्ते भाइयों सावधान रहो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए जिससे इतने बड़े भारी घोर पाप हमें करना पड़े, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी महाराज नष्ट हो जाओगे, इस वास्ते भगवान को याद करो। वो यहाँ तीर्थ में आए हैं, यहाँ से पण दे लो कि ऐसा पाप कभी होने नहीं देंगे, करेंगे नहीं, अपने भाई बहनों से करने देंगे नहीं, ऐसा पक्का विचार करके जाओ, कहीं पाप हो तो उसे दूर ले दो। पाप पचन से डर रे, ये संतों के पद में आता है, अरे पाप से तो डर, कुछ भेलना चाहिए तेरे को, भयंकर तो भोगना पड़ेगा, भयंकर दंड भोगना पड़ेगा और जल्दी वो मिलेगा नहीं। मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का फल 84 लाख जोड़े 28 महान कुंड जिन में फल भोगना पड़ता है, और वो फल भोगने पर भी समाप्ति नहीं होती है, वो संचित कर्म रह जाते हैं। ऐसे भयंकर पाप किया जाए बड़ी पाप बड़ी अन्याय की बात है, बड़ा खोटा प्रचार हो रहा है, लोग बड़े जोरों से लग रहे हैं, मदिरा में लग रहे हैं, अपने गांव में दुकाना हो गई है। मैंने क्यों जी के कार्य भी मत करो, पर मानते नहीं है। अरे दुकाने मत रखो भैया, पर मानते नहीं, गांव गांव में दुकाना हो रही है मदिरा की, जगह जगह दारू की दुकाना हो रही है। अपने अपने गाँव को बचाओ, बचाओ किसी तरह बचे, बड़ा भारी पाप है, महापाप है मद्यपान का, ब्रह्म हत्या से ब्रह्म हत्या से पाप, ब्राह्मण की हत्या करने के समान मद्यपान है, मद्यपान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मध्य पे तत्व चिंता राजा मित्र केन दृष्टि हुआ सुत हुआ, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती है जैसे उनकी सद्बुद्धि नहीं होती है। मदिरा पीने से, अरे चाय से नुकसान होता है, मदिरा से तो महान नुकसान होता है, भीतर की नारियां नष्ट हो जाती है, दवाई नहीं लगती, जो मदिरा पीता है उसे दवाई गुण नहीं करती, भीतर से जल जाता है। हरिद्वार की ऋषि के स्वर्गाश्रम की बात है, जहाँ सत्संग में जाया करते हैं, तो वहाँ एक महात्मा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हिंदू के लिए, ध्यान देकर सुनना, हरिद्वार भगवान ऋषिकेश की बात है गंगा जी किनारे की, किसी कोई काम पड़ेगा हिंदू है, आपसे आप मरी हुई गाय का मांस एक तोरी एक मदिरा, कहते दोनों ही महान खराब, परंतु अपने आप मरी हुई गाय का मांस दे देना, पर मदिरा मत देना, गऊ के मांस से भी ज्यादा खराब है। यार भी अपने गांव में ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, बड़ी भारी हत्या है। बचो सज्जनों बचो, बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है, लाए लग जाए तो उसे बचो, समझे, सब जगह लागो लायनो, घर घर दा पुकार, घर घर लागो लायनो और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राकेश होशियार, घर घर लागो लायनो, आ लॉ लगी सब जगह, अरे घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राकेश होशियार। ऐसी लाय में अपना घर रख लो तो बड़ी अच्छी बात है। लंका में विभीषण का घर है, जो गाँव आप मदिरा में बचा दो, बड़ी लाए लगी है बड़ी बड़ी। अब बोले मैंने कुछ थोड़ा मार मार भी तो मैं घूमा, तो जगह जगह गांव गांव में मदिरा की दुकान खुली है, अभी अभी इन दिनों में, इन वर्षों में, एक दो चार वर्षों में जगह जगह लाए लगी है, तो लाए लग रही है, और न को लग रही, एक जगह लग जाए नहीं पर सड़ी लाग लगे, एक झूपड़े लगी, दूसरे झूपड़े, तीन झूपड़े हुए, सब लोग पाटे उतर जाए, गाँव को गाँव सब भी खत्म हो जाए, ऐसी दशा हो रही है। देश भर की दुर्दशा हो रही है सज्जनों, अपना इतना पवित्र देश, इसमें व्यसन नहीं था पर ये व्यसन लग गया, इससे बचाओ अपने को, और नहीं तो इस मौका है, समय चूकी पूरी का परसा ने का वर्षा जो कृषि सुखाने, खेती सूख जाए उसके बाद वर्षा हो तो क्या होगा, आप जानते हो ना, चिमटी चिप जी जमीन है, वो घास सुखा में नहीं आएगा, तो का वर्षा कृषि सुखा नहीं, क्या फायदा होगा। ये समय है, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, करना उद्धार के लिए था, और क्या कहां पर, नरकों में, महान घोर नरकों में, भयंकर यातना में नरकों में गया, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। जिस मनुष्य शरीर से, वो मनुष्य शरीर पापों के लिए किया, बहनों माताओं सावधान रहो, बहन बेटियों को बचाओ, आप इस तरह से महान नरकों में जाएंगे, अभी पता नहीं लगता है, मनुष्य सबसे जीता है, आगे क्या दशा होगी इसका पता है नहीं, क्या नहीं। तस सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ये वशात्, सबकी आंखें हैं शास्त्र है, अगर वे शास्त्र नहीं है तो अंधा है, तो शास्त्र कहता है वो सुनो। अभी कहते हैं कि वोट मिल गया, ज्यादा वोट, वोट क्या मिल गया, वोट बात इज मूर्खता की प्रधानता, बिल्कुल लंठ राज की प्रधानता है वोट की, रिवाज ही गांधी जी का एक वोट, भेड़ चराने वाले एक वोट, ये इज्जत है इसकी, उसमें वोट हो गया अधिक, और वो सिनेमा से एक दूसरे ने अपना सूर से प्रचार किया है, अब समझते हैं नहीं पर क्या होगा। एक ज्योतिषी लिखता है पंचांग में टिप्पणी में कि अमुक दिन ग्रहण होता होने वाला है, सैकड़ों हजारों कारखानों में लिखने वाले आदमियों को पूछो कि ग्रहण होगा कि पता नहीं, एक आदमी लिखता है, एक आदमी सब मान लेते हैं और वो दिन ग्रहण हो ही जाता है, तो शास्त्रों की कितनी पक्की बात है, सच्ची बात है प्रत्यक्ष। अब वोट लिया जाए कि ग्रहण होगा कि नहीं होगा, वोट लो शासन का तो बता देंगे वोट ज्यादा मिल जाएंगे कि ग्रहण होगा ऐसे बता देंगे क्या, वोट से सिद्ध होगा। परलोक की बात है जिसमें कहते वोट मिल गया महाराज। एक जगह धार्मिक संस्था की बात सुनी, पुस्तक के ऊपर भगवान का नाम लिखना, मैंने बात करी कि पहले श्री गणेशाय नमः श्री राम जी आदि, मैंने तो पढ़ाई की थी तो श्री राम जी ऐसा लिखा था, हम तो ग्रामीण आदमी है भाई विशेष जानते नहीं, मैं वर्णमाला पढ़ी तो श्री राम जी ये पहले लिखा और वो सीख लिया। अब श्री है राम जी क्या होता है बहुत दिनों के बाद पता नहीं, रह रा रा री री ये रह रा रा हुआ है, जी जा जा जी जी बहुत दिनों के बाद पता लगा, पहले ही पहले लगा श्री राम जी, वो सीख गया और नाम लगा श्री राम जी। तो मैंने वहां कहा कि आप पुस्तक लिखते हो कागज लिखते हो तो ऊपर श्री रामाय नमः श्री गणेशाय नमः ओम श्री राम भगवान नाम लिखना चाहिए। तो महाराज सभा में हुआ जो वोट मिला नहीं तो नाम लिखना बंद कर दिया, पुस्तक में नाम लिखना नहीं क्योंकि वोट ज्यादा होगा नहीं लिखना, ये वोट से सिद्ध हो गया। धार्मिक संस्था महान गजब हो गया है, जब भगवान नाम में वोट है ऐसे ही पूछे सबको कि राम राम करना चाहिए कि नहीं कि वोट ले लो, वोट है फोट है हमारे तो बुरा चिंता है, ये दशा हो रही है आज देश की तो वोट लेते हैं, ये ऐसी दशा है। सज्जनों सावधान हो जाओ, बड़ा भयंकर जमाना आ रहा है, नरकों का रास्ता खुल रहा है, मदिरा से इस मार हत्या से बचो, आप बचो बचो बचो किसी तरह से। मेरे कहने पर नहीं बच रहे, मैंने गधों को देखा है, गधे भार लादे हुए गधे आते हैं, हम लोग सामने आ जाते हैं तो वो कहना बचो बचो बचो, अरे गधे बचे थे मेरे को, सच्ची बात है एकदम। अब मनुष्य भी नहीं बचे तो उनको क्या कहें, उसी सिंह का क्या धरा जा बताओ, उन्हें क्या नाम धरे हम, ये दशा हो रही है, बड़ा भयंकर जमाना है। सज्जनों तीर्थों में सत्संग में कोई अच्छी बात सुनो तो उसको धारण करो, बहुत लाभ होगा। बचपन में पढ़ाते हैं तो पढ़ना इतना प्यारा नहीं लगता है, खेल कूद प्यारा लगता है, परंतु खेल कूद के आज काम क्या आएगा, वो पढ़ाई काम आती है। इस तरह से आज आपको हत्या प्यारी लगती है, गर्भपात का प्यारा लगता है, अपने गर्भपात कर देना ऑपरेशन कराना प्यारा लगता है, परंतु नजीदा बड़ा भयंकर होगा इसका। इस वास्ते बचो सज्जनों, बचो बचो बचो, राम राम राम राम राम राम, और भगवान में लगो सच्चे हृदय से, पाप से ही नहीं बचो तो क्या दशा होगी। भजन करके परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस मनुष्य के शरीर का ये फल है, और वो ऐसे पापों में लग गए कितनी भयंकर दोष की बात है, पाप की बात है। हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि भगवान का पूजन किया जाए, ऐसा निष्कंठ का पंथा ये रास्ता है, धावन निमिले वा नेत्रे न स्खले न पते दिया। इस मार्ग में कहते हैं आंख मीचे दौड़ो तो आखड़ता है न पड़ता है, सीधा मार्ग है। आप जितने बैठे हुए इसका विचार कर लो तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, कितना बढ़िया हो जाए, और हमारे से राजी हो जाए, ऋषि मुनि राजी हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, आपके सदगति होगी अच्छी तरह से। तो एक राम राम में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सदगति और मुक्ति मुंडे में थारे, थारे मुंडे में मुक्ति, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितनी बढ़िया बात बताइए। वो वचन करो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो। महान गवों की हत्या हो रही है, भाइयों से कहना है आप अपने घरों में गायों रखो, गायों को बेच दिया है, बल्दों को बेच दिया है, गांव में कैसे लग गया है, कभी पानी आता है बिजली से, अब बिजली बंद हो जाए तो सब मरते हैं। घर में बैल कर देते की तरह से। गाँव में जानता चिम्माने में पानी आता है, अब वो कई गांव में चाकू में भी जाता है, उधर खींचा उधर भी पानी पे भेजाता है। अब वहाँ बंद हो जाए तो मिश्रिया में पानी कहते वो बीच में आता खिकनिया, खिकनी में पानी गया और मछली पहुंचे नहीं। भूखा मरते ऐसा तैसा मरते हैं मगर मानते नहीं। मैंने कई बार कहा है, यहाँ कहा है भाई बैलों को रखो, गायों को रखो, जो बल्द पैदा हो जाए, घरेलू खेती घरेलू स्वतंत्रता, वो तेल मिले। ट्रैक्टर चलाते हैं, तेल बिना खेती नहीं होती, और जल है जो बिजली में जल नहीं पी सकते। अन्न जल वस्त्र खास चीज है, चार चीज खास है, जिसमें तीन चीज उससे भी ज्यादा है। सबसे मुख्य पानी, अन्न जल वस्त्र मकान, ये चीज खास आपके काम की है, इसके बिना बड़ी मुश्किल होती है। मकान इतना नहीं है जितना कपड़ा है, निर्लज और सीएम रहो क्या करोगे, कपड़े की खेती से बिनोड़ा बोआ को जब ना बहन बनी होगी तब ना रुई होगी, या खेती होगा तब होगा। तो खेती से अन्न होता है, अपने तो यहाँ बैलों से जल मिलता है, हाथ से खेच करके जल पी ले, ऐसा है नहरी बहुत गहरे गहरे कुआ, अन्न और जल और कपड़ा, वे खाद है खेती, खेती करने के हैं बल, उनको बेच दिया। अच्छे अच्छे बूढ़ा बूढ़ा बैल कानन हो गया, सब बूढ़ा बैल मार दू। हम लोग गए थे मरावी थे, बम्बई गए जहाँ कतल खाना है माया जाता है, बहुत दूर में मोटर लेकर हम घूमे, इतना बड़ा भाई कतल खाना, बैल खड़े हैं जवान जवान बैल ट्रकों में भरा हुआ, हमने आंखों से देखा है, जो मारे जा रहे हैं जोरों से। आप लोग घरों से बेच देते हो, वो आपको भी हत्या लगेगी। बेचारे पूरे बैल को तो मार दो, ये तो बिल्कुल उसमें संदेह ही नहीं, अरे मार दो। उम्र भर आपको जल पिलाया, उम्र भर आपको अन्न खिलाया, अरे बूढ़े उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो, कितनी कृतज्ञता है उसका उपकार कितना, जिनसे आपको जीवन मिला है, अन्न मिला है, जल मिला है, उनको बेच दिया, वो कत्ल खान कट जाता है, अपने आप बेचारा अपने आप मर भी नहीं सकता, और तो काम क्या करेगा, मरना भी स्वतंत्रता से नहीं, तो मौत जो मरे उसको काट दिया जाता है। अरे आप घरों से बेच देते हो, बड़ी हत्या होती है घर में रहे। अरे बूढ़ा माइत है, अब वे काम नहीं कर सके तो क्या कत्ल कर देनी चाहिए, बूढ़ी गाय होगी अब भी नहीं दे तो उसका पालन करना चाहिए, कितना उपकार दिया है आपको, बैल दिए है, गायों दिए उसने, कई बछड़िया जैसे गायों कितनी बन गई, कितने बैल बन गए, अरे कत्ल कर दिया जिसमें आप फिर बेच दिया उनको। सज्जनों आप ख्याल करो, अपने घर से गायों बैल आदि बेचो मत, अपने घर में चलाओ। अकाल पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, अभी तो कुछ ठीक है वर्षा हो रही है, परंतु जमाना बड़ा खराब आया है। गायों की रक्षा करो, घर में गायों को रखो, शहरों में मैं तो कहता हूँ एक एक बछड़ी पाल लो तो उसकी गाय हो जाएगी, दूध देगी, और एक घर में बछड़ी पालना बहुत मामूली बात है। फल खाते हो, साग बनाते हो, उसके छिलके खोलन कोरवा ऐ पड़े जगह देगा जाए तो गाय बछड़ी बच जाए, एक मामूली बात है, और कितनी संरक्षण हो जाए। आप लोग आप लोग खेती करते हो, खेती का गाय का बड़ा संबंध है, खेती से गाय को पुष्टि, गाय से खेती को पुष्टि होती है, खेती करने वाला घास होता है, कड़ब होती है, बाजी आदि करो। ये चाय ने बहुत नष्ट किया है, चाय की चीज है वो काम नहीं आती, काम आती है। खेती आदि करो, बाजरी है, अब गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, इनसे होती है, तो मनुष्यों को धान मिलता है, खेतियों को करने वालों को भी कड़म है खाद खाद मिलता है उनके लिए भी, और गौआ जहाँ रहती है विदेशों से खाद है वो शुरू होगी, तीन चार वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, पनपती नहीं। विदेशों में ऐसी दशा हुई है, बम्बई से जाता है रुपया डेढ़ रुपया किलो ऐसे गोबर, विदेशों में जाता है, जमीन खराब हो गई गोबर से, और गाय गोबर और गोमूत्र से जितनी जमीन पुष्टि होती है ऐसी खाद विदेशों से नहीं होती। ये बात, सौ सौ वर्ष की ढाणिया, उस ढाणियों में खाद देने का काम नहीं, गाय बैठती है और करते हैं, सौ सौ वर्ष खेत पुराना नहीं होता। खेती पुष्टि होती है गायों के गोबर और गोमूत्र से। उन गायों को भी मार दोगे, भेड़ बकरी हम मार दे महाराज, ट्रकाम भर भर जा रहे हैं बैल और गाय और भेड़ और बकरी हम देखी है हमने, जो कत्ल हो जाए जाकर मार दी है। सरकार के यहाँ खेती को कहा है ये मांस उत्पादन होता है, पंचवर्षीय योजना में मैंने पढ़ा है, इसका मांस उत्पन्न हुआ, मांस उत्पन्न होता है कत्ल करने से पहले, उसका नाम उत्पादन है, उसका नाम खेती है। खेती एक जाखर है उसने, वो मिनिस्टर है वहाँ खेती, उसने कहा कि खेती है ये मांस है जो खेती है, गाय को मार देना ये खेती है, मांस पैदा होता है। अरे मांस पैदा होता है कत्ल होता है, और इस परिवार नियोजन कल्याण बताया, ये परिवार कल्याण है, मनुष्य कल्याण है, जो गर्भ में ही मार देना वो कल्याण है, होने नहीं देना वो कल्याण है, इसका नाम तो है कल्याण, अरे नाम है खेती। ये प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हो नहीं जानो पता नहीं, बहुत जानते ही है ये दशा हो रही। तो सज्जनों कब सेहत करोगे, कब होश में आओगे, अभी यहाँ आए हो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, नाम की महिमा चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव। चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, कल युग में नाम की महिमा बहुत अधिक है, इस बात से भगवान के नाम में लो भाई। क्या करें समय समाप्त हो गया, फिर मौका वही कहूंगा मैं तो कहूंगा कि बैल तो बैल छूटे और ब्राह्मण क्या छूटे और क्या करे, बताओ काम तो आप करो देना बैल का। मैं गर्जना हुए तो मोरिया बोल दिया तो सब बोल तो जाए, मैं परसा ले आखिरी बात है तो बोल तो मैं जाऊ, मैंने परसो तो तेजन हो गया सही तेरी पीओ पीओ मोरिया बोल दिया फिर क्या करे, तो वर्षा तो आप रात्रि है। नारायण नारायण नारायण।